petitet festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador la falsia. Adéu clavell morenet, adéu estrella del dia. I ara que ja sóc grandet, m'he posat a mala vida, me n'he posat a robar ofici de cada dia. Adéu clavell morenet, adéu estrella del dia. La justícia me n'ha pres i en presó fosca em duia. La justícia me n'ha pres i em farà pagar amb la vida. Adéu clavell morenet, adéu estrella del dia.